أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أصول الفقه درس الشرعي دليلر بولمنا geldik değil mi? Mukaddimeyi 3 derste bitirdik. Şer'i deliller bölümüne geldik. Aslen şer'i deliller usulü fıkhın ikinci konusudur arkadaşlar. Yani kadim eski eserlere baktığınız zaman önce hüküm konusundan, hükmün tarifinden başlar. Arkasından şer'i delillere girer. Modern şu dönemde yazılmış kitaplara baktığınızda da şer'i deliller önce başlamış. Aslında hükümden başlanması gerekir, ancak hüküm yani o bölüm, ikinci bölüm çok zor bir bölüm. Özellikle dil üzerine yöneldiği için, yani tamamen yani kavaitle ilgili, dilin kaidesiyle ilgili olan bölümler. İbareler oldukça zor, oldukça zor. Tanımlar oldukça zor. Öğrenci ilk 3-4 derste sıkılıp bırakabiliyor. Böyle bir endişeden dolayı ben de şer'i delillerden başladım. Çünkü şer'i deliller daha kolay. Birçok öğrencinin daha önce duyduğu şeyler, mesela Kur'an, sünnet, icma, kıyas, bunları inceleyeceğiz. Duyduğunuz şeyler, kısmen bildiğiniz şeyler ve zevkli konular. Bu yüzden buradan başlayacağız inşallah. Tabi konuya başlamadan önce birkaç ufak hatırlatma yapalım mukaddimemize dair. Genelde duyduğumuz şu tip itirazlar var. İşte usulül fıkıh, bir önceki derste de söylemiştim. Usulül fıkıh nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yoktu. Sahabe döneminde yoktu. Tabi'in döneminde yoktu. Bugün sonradan çıktı. O zaman bid'at bir ilimdir. Yani böyle sözler çok cesaretli bir şekilde ortaya atılabiliyor. Bunu söyleyen şunu mu iddia ediyor? Tüm ümmet bid'atle mi uğraşmış? Usulül fıkhla uğraşmayan, usulül fıkh üzerine ilim tahsil etmeyen, bunu yazmayan, ilk yazan İmam Şafii'dir. Demek ki bu bidatı ilk ortaya çıkartan İmam Şafii ve 1400 yıldır bu bidatı işleyenler, bunu öğrenenler, ki bunların hepsi İslam alimleri, İslam uleması, hepsi bunu öğrenmiş, hepsi bunun tahsilini yapmış, bidatle mi meşgul olmuş? Böyle bir cesaretli bir iddia, yani sahibini mutlak surette benim zannım sorumlu kılar. Diğer taraftan usulül fıkhın tedvini daha sonradır. Yani tedvin farklıdır. Bir ilmin var olup olmaması farklıdır. Bu iddiayı ortaya atana şunu sormak lazım. Araplar nahiv kitapları yazılmadan önce nahiv kurallarına bağlı kalmadan mı konuşuyordu? Nahiv ilmi yok muydu? Elbette vardı. Yani eski Arap kültüründe de insanlar fail-i merfu, mef'ulü mansup okuyorlardı. Ancak kitapları tedvin edilmemişti. Ne zaman ki dil bozulmaya başladı, acemlerin büyük kitleler halinde Arapların içine karışmasıyla dil bozulmaya başladı. Kur'an'ın dilini koruma adına nahiv ilmiyle alimler ne yaptı? Meşgul oldular değil mi? Tedvin çok sonradır. Yani belki de nahiv ilminin varlığı yıllar öncedir. Tedvini çok sonra başlamıştır. İşte bunun gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında zaten bir usulül fıkıh çalışmasına gerek yoktu. Şari direkt Allah subhanehu ve teala idi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanehu ve teala'dan aldığı emirleri ümmetine bildiriyordu. Böyle bir çalışmaya gerek yoktu. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanından sonra, vefatından sonra sahabeler de dili çok iyi biliyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kaldılar. Bir hadisin vurud sebebini, bir ayetin nüzul sebebini çok iyi biliyorlardı. Ancak onlar da içtihad ederken böyle kayıtsız, kuralsız, gelişi güzel bir içtihatta bulunmuyorlardı. Hüküm istinbat ederken sahabeler bunu yapmıyordu, ki bir önceki derslerimizde bunun örneklerini verdik. Mesela İmam Malik, İmam Şafii'den biraz daha öncedir değil mi? İmam Malik Medine ehlinin amelini haberi vahide takdim ederken bir usul kuralı koyuyordu burada. Yani bir usule göre hareket ediyordu. Ancak bunlar neydi? Tedvin edilmemişti. Diğer bir şüphe, işte usulül fıkı doğru hüküm çıkarmanın, hükümde sahih bir menhece tabi olmanın vesilesidir dendi. Bugün birçok usulül fıkıhta gerçekten derin ilim ehli insanlar var. Bunlar nasıl oluyor da demokrasinin veya beşeri sistemlerin peşinden koşabiliyorlar? Yani apaçık şirk ve küfür içinde yaşayabiliyorlar. Usulül fıkıh şayet doğruya götüren bir metotsa, ilimde metotsa, bunların da bu doğrudan gitmesi gerekirdi. Bu da yanlış bir iddia. Yani Kur'an hidayettir. Her okuyan hidayet buluyor mu Kur'an'dan? Her okuyan hidayet bulmuyor değil mi? Yani o zaman Kur'an hidayet değil mi? Yani böyle düşünün. Tamam, usulül fıkıh doğruya götürür. Hükümlerden şer'i delillerden sahih bir şekilde hüküm çıkarmaya bir vesiledir. Ancak tek başına yetmez. Bunun için ihlas lazım, çok çalışmak lazım. Allah'ın size fıkıh vermesi lazım ki önceki dersimizde gördük değil mi? Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Kişiyi dinde fakih kılan Allah subhanehu ve teala'ydı ve kimin hayrını dilemişse onu dinde fakih kılacaktı. Herkesi değil. Yani Allah subhanehu ve teala herkesi fakih kılmayacak. Kimin ezelde kimin hayrını dilemişse. Tabii ki bu dilemede yani keyfi değildir. Böyle gelişi güzel değildir. Ki bunu da el-cami' derslerimizde işledik. Hidayet, hidayeti çeken, hidayeti celbeden unsurlar vardı. Neydi? Cahedu fina diyordu. Bizim yolumuzda cihad edenler. Yani çalışacaksın ve ihlaslı olacaksın. Fina neye tekabül eder burada? İhlasa tekabül eder. İhlasın karşılığıdır. Lenehdiyennehum. Biz onları mutlak surette hidayete erdireceğiz diyor. Bakın her taraftan tekit var. Başa lam gelmiş. Fiili mudari sonuna tekit nunu almış. Yani mutlak surette ihlas üzere Allah'a ulaşmaya çalışan, çabalayan insana Allah subhanehu ve teala hidayet edecektir. Yani bu kimsenin hayrını dileyecektir Allah subhanehu ve teala. Ve buna benzer hidayetin işte takva, elif la mim, zelikel kitabu la raybe fi hudellil muttakin değil mi? Takva sahiplerine hidayettir, herkese değil. O halde şunu iddia edebilir misiniz? Kur'an okuyan bir insana, sen niçin Kur'an okuyorsun? Doğru yolu bulmak için. Ya o kadar kişi Kur'an okuyor, sapkınlığa gidiyor, sen boş ver okuma. Bunu diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. O halde bu tip iddialar boştur. Hemen dersimize geçelim inşallah. Şer'i deliller. Şer'i deliller. Ne demek? Müştehit delil çıkartacak değil mi? Delillerden hüküm istinbat edecek. Nereden yapacak bunu? Nereden çıkartacak? Dedik ki tafsili deliller. Peki bunlar nedir? İşte bu konumuz bu. Yani şer'i delil nedir? Burada bunu öğreneceğiz. Müştehit neye bakacak? Bir hüküm çıkarabilmesi için biyoloji ilmine mi bakacak? Veya atasözlerine mi bakacak? Toplumun genel yaşantısına mı bakacak? Etrafında bulunan alimlerin sözlerine mi bakacak? Bunları nereden çıkartacak? Hangi kaynaklardan, hangi mastarlardan, yani mercilerden nereye yönelecek müştehit? Bunu öğreneceğiz. Tabi sadece bunu öğrenmekle kalmayacağız. Bu şer'i delillerin mertebelerini de öğretecek. Mesela Kur'an, sünnet, icma, kıyas şeklinde anlatacak. Bunların tanımlarını verecek. Bunlara dair bol bol örnekler getireceğiz inşallah. Allah izin verirse. Ve bu şekilde inşallah ilerlemeye çalışacağız. Burada şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Usulül fıkıh donuk değildir arkadaşlar. Yani usulül fıkhı düşünmeniz, usulül fıkhın kaidelerini düşünmeniz, idrak etmeye çalışmanız ve naslardan nasıl uygulandığını, alimlerin bunu nasıl uyguladığını anlamaya çalışmanız gerekir. Mesela birkaç örnek vereyim. Kişi usulül fıkh tahsil etmiş değil mi? Bu konuda gerçekten uzman, çok iyi biliyor. Başladık konuşmaya. İlk önce bana demokrasiyle amel edilebileceğine dair Hazreti Yusuf kıssasından delil getirdi. Bunu bitirdikten sonra, bu konuşmayı bitirdikten sonra işte bu şekilde parlamentoya girmenin, tağutlara destekçi olmanın hükmüne dair Ka'b bin Eşref kıssasını delil getirdi. Bu da olmadı. Arkasından bu sefer maslahat delilini getirdi. Şimdi bu konuştuğum kişi gerçekten usulül fıkıhta uzman bir insan. Peki buna hemen soruyoruz. Yani sen maslahatla delil getiriyorsun da maslahatla delil getirebilmenin bütün usul fıkıh şartlarında kitaplarında bu yazar. İlk şartı nedir? Kur'an ve sünnetten delil olmayacak. Hani Yusuf suresi delildi. Hani Ka'b bin Eşref olayı delildi. Veya diğer demokrasiyle amel etme noktasında getirmiş olduğunuz diğer deliller vardı. Şimdi maslahatı niye getiriyorsun? Sen Kur'an ve sünnetten delil getirdiysen maslahata hiç yapışmayacaksın. Maslahat ne zaman alınır? Kur'an'da ve sünnette mürsel veya mülka olduğuna dair hiçbir nas olmaz. Yani Kur'an ve sünnette o konuyla ilgili hiçbir şey bulamazsınız. Maslahata yönelirsiniz. Tamam. Ancak siz Kur'an ve sünnetten delil getirdiniz. Şimdi maslahatan için yöneliyorsunuz. Anladın mı? Yani madem maslahata yöneldin, o zaman bu ne demek? Biraz önce Kur'an ve sünnetten getirdiğin delilleri sen de kabul etmiyorsun. Onlar delil değilmiş ki, onlar iptal, yani batıl delillermiş ki sen maslahata yöneldin. İşte yani iki kere ikinin dört olduğunu öğrenmek gibi bir şey değildir usulül fıkı. Bunu bizzat uygulamak gerekir. Bundan dolayı ben şunu tavsiye ederim. Bu alimlerin, Muhammed Ebu Zehra'nın yazdığı Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik diye böyle kitapları vardır. Bu kitapta alimlerin usulül fıkı, yani bu fıkıh kuralları, usulül fıkhın kurallarını nasıl uyguladıklarına dair onlarca örnek var. Onları okumanızı özellikle tavsiye ederim. Çok aşırı faydalı olur size. Çok faydalı olur. Ve hakeza işte şer'i delilleri de Kur'an, sünnet, icma, bunları öğreneceğiz. Ve bunların tanımlarını, şartlarını öğreneceğiz, detaylarını öğreneceğiz ve bu öğrendiklerinizi bizzat uygulayacaksınız. Yani Kur'an şer'i delil, sünnet şer'i delil, icma şer'i delil, kıyas şer'i delil. Bunları öğrendikten sonra yarın ileride konuşmaya başladığımız zaman herhangi bir konu açıldığında istidlal makamında veya hüccet noktasında bir alim sözünü karşıma getirmeyeceksiniz. Bakacaksınız, alim sözü şer'i bir delil midir? Değildir. Hüccet değildir. Hüccetlendirilmeye muhtaçtır. Eğer sen usulül fıkı okursan, usulül fıkı ne kadar iyi bilirsen bil, bir konuşmada delil makamında, hüccet makamında alim kavli getiriyorsa, birisi sana hadis okuyor, sen de diyorsun ki alim de böyle demiş. Sen usulül fıkıhtan hiçbir şey öğrenmemişsin. Yani sen baştan bir daha başla bu işe. Baştan tut, bir daha başla. Çünkü daha ilk başta şer'i delil nedir? Ne değildir? Usulül fıkıh sana bunu öğretiyor. Değil mi? O halde sen bunu uygulayamayacaksan hiç başlama. Ve hakeza mesela şu günlerde gündemde olan konu, adam iddia ediyor. Diyor ki nedir? Maide suresinin 44. ayetinin zahir üzere anlamayacağına dair icma vardır. Bunu diyen kişi belki de gerçekten çok iyi usulül fıkıh, muazzam usulül fıkıh biliyor olabilir. Ancak bir kişinin haberiyle icmanın hasıl olmayacağı, muhalefeti olan bir görüşün icma olarak isimlendirilemeyeceği, alimlerin çoğu zaman ittifaka icma veya cumhurun görüşüne icma ismini verdiği veya alimlerin yine genelinin kendi mezheplerinin görüşüne icma ismini verdiği, bunların hiçbirinin hüccet olmayacağı, hüccet olan icmanın belirli bir dönemde alimlerin görüş birliği etmesi ve muhalefetinin bulunmaması şart olduğu, bu şartlar olursa icma olur ve hüccet olan icma bu olur. Aksi halde ortada bir icma olmaz. Eğer siz böyle bir iddia atıyorsanız ortaya, bak burada icma vardır diyorsanız, bunu en az birkaç kişiyle, yani birkaç alimden şey yapmanız, tek kişinin haberiyle değil, bu icmayı birkaç alimle ispat etmeniz gerekir. İkincisi, muhalefetinin olmaması gerekir. Muhalefeti varsa icma değildir. Muhalefeti olan bir şey icma diye iddia ediyorsan, senin usulül fıkha yeniden sıfırdan başlaman gerekir. Ya da ben nerede hata ediyorum? İhlasımda mı eksiklik var? Öğrendiğim ilmi, tağutların saltanatını, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen zalim, kafir ve mücrim fasıkların saltanatını korumak için mi kullanıyorum diye kendini sorgulamaya ihtiyacım var diyoruz. İşte arkadaşlar, usulül fıkı sadece çarpım tablosunu ezberler gibi öğrenilmeyecek. Bunları kullanmayı bileceksiniz. Yani kullanmayı bilmezseniz, neyi nerede nasıl kullanacağını bilmezseniz, bu da sizin için doğruya götüren bir rehber olmaz diyor. Şer'i deliller, hemen delil kavramı, delil rehber demek aslında, kılavuz demek. Yani sözlük anlamı ne demek? Rehber demek, kılavuz demek. İstilahi anlamı ise şudur, tamam mı? Sıhhatli bir şekilde düşünüldüğü zaman, sıhhatli bir şekilde üzerine düşünüldüğü zaman, haber cinsinden matlup olana, yani şer'i hükme ulaşmayı mümkün kılan şeydir. Tarifi tabi anlamadınız, ben anlatacağım inşallah. Ma yumkinu ettevassul bisahihin nazar fihi ila matlubin haberiyyi. Yani üzerinde sıhhatli bir şekilde düşündüğün zaman haber cinsinden olacak ve seni şer'i hükme ulaştıracak. Buna ne deniyor? Delil deniyor. Mesela Kur'an'ın bir ayeti veya Kur'an veya sünnet. Bunun üzerine düşündüğün zaman haber cinsinden Allah Subhanehu ve Teala neyi yasak kıldığını, neyi emrettiğini, neyi serbest bıraktığını ve buna benzer şeyleri kitabında ne yaptı izah etti. Sen bunun üzerinde sıhhatli bir şekilde düşündüğün zaman bu seni şer'i hükme ulaştırıyorsa buna ne denir? Buna delil denir. İşte bu tarife göre üzerine düşünüldüğü zaman Allah'ın, Allah Subhanahu ve Teala'nın kullarından talep ettiği şeyin haberini veren şey demektir. Yani tarif belki net anlaşılmadı ama böyle kabataslak dediğim gibi baktığınız zaman sizi şer'i hükme ulaştıracak. Yani Allah'ın sizden istediği şeye sizi ulaştıracak şey şer'i delildir. Tabi şer'i delilin tarifinde bazı usul alimleri kat'i bir şekilde hükme ulaştıracak şartını getirmişler. Yani hükme ulaştırması, şer'i hükme ulaştırması bunun, bu ifadenin şer'i hükme ulaştırması kat'i, kesin bir şekilde olacak şeklinde bir tarif getirmişler. Yani tarife bunu eklemişler. Ancak bu genel kabul gören bir tarif değil. Bu genel kabul gören bir tarif değil. Zanni olsun, kat'i olsun. Sizi şer'i hükme ulaştıracak, üzerinde sahih bir şekilde düşündüğünüz zaman sizi şer'i hükme ulaştıracak şey nedir? Delildir. Şer'i deliller arkadaşlar nelerdir? İşte alimler demiş kitap, sünnet, kıyas, icma, kıyas, mesalih-i mürsele, örf, sahabe kavli, bu şekilde yaklaşık 11 tane saymışlar. Kimine göre değişiyor tabi bu. Bunlardan dördü vacibül ittibadır. Biraz sonra taksim edeceğiz. İsterseniz vacibül ittiba kısmına geçmeden önce taksime geçelim. Şer'i delilleri alimler taksim etmişler. Çeşitli açılardan taksim etmişler. Mesela akli olanlar, nakli olanlar. Nakli olanlar. Mesela Kur'an şer'i bir delildir. Kur'an'ın şer'i delil olması akli midir, nakli midir? Naklidir değil mi? Aklın hiçbir fonksiyonu yoktur. Yani Kur'an'ın oluşumunda aklın bir fonksiyonu yoktur. Mesela sünnet. Akli bir delil midir, nakli bir delil midir? Nakli bir delildir. Aklın hiçbir fonksiyonu nedir? Yoktur. Ancak mesela kıyas, mesalih-i mürsele, istihsan bunlar nedir? Aklidir. Nakle dayanmaz. Nakle dayanmaz. İşte bu açıdan şer'i delillerin bir kısmı nedir? Aklidir. Bir kısmı da nakle dayanır. Tabi burada akli veya nakli derken delilin yapısı ve mahiyeti itibarıyladır. Mahiyeti itibarıyladır. Hüküm istinbat etmede her iki nevi birbirine muhtaçtır. Nakli delili kullanmak için akla ihtiyaç vardır. Akıl da tek başına yetmez. Onun da nakle ihtiyaç vardır. Yani akıl olmadan nakil kullanılmaz. Nakil olmadan akıl kullanılmaz. Yani aklın bir fonksiyonu yoktur. Hiçbir nakle dayanmadan siz aklınızla bu böyledir, şu doğrudur, şu yanlıştır diyemezsiniz. Onun için yani bu taksimat delilin yapısı ve mahiyeti itibariyle. Yoksa akli deliller daha üstündür, nakli deliller daha üstündür. Böyle bir tartışma ya da böyle bir kıyaslama yapmıyoruz. Anlaşıldı mı? Sadece delilin yapısı nasıl gelmiş, size nasıl ulaşmış, akıl yoluyla ulaştıysa kıyas gibi aklidir. Mesela icma naklidir. Tamam mı? Siz icma size ulaştıktan sonra üzerinde bir düşünme, bir akıl fonksiyonu kullanma şeyiniz yok. Size ulaştıysa ve orada icma hasıl olmuşsa, icma varsa şer'i bir hüccettir. Yani şer'i bir delildir ve hüccettir o sizin için. Ama şey böyle değildir, maslahat böyle değildir veya diğer deliller böyle değildir. Bir de akli delil demek, yani burada önemli olan şunu da dikkat çekmek istiyorum. Nakli delil tarifinde önemli olan bunun yapısı itibariyle müştehidin bir katkısının olmadığı demektir. Yani nakli delilin oluşmasında müştehidin hiçbir katkısı yoktur. Bunu bileceksiniz. Anlaşıldı mı? Nakli delilin oluşmasında müştehidin hiçbir katkısı yoktur. Deliller ikinci yönden, bu akli ve nakli deliller diye taksim edildi. İkinci yönden ittifak edilen, üzerinde ihtilaf edilen deliller diye ne yapılır? Bir taksimat yapılır. Mesela Kur'an. Kur'an'ın şer'i bir delil olduğu hususunda bütün ümmet yani ehli bidatıyla ittifak etmiştir. sünnetin bir hüccet olduğu, şer'i bir delil olduğu hususunda bütün ümmet ittifak etmiştir. O halde üzerinde ittifak edilen, ihtilaf edilen deliller diye ayrımı aslında üç şekilde yapabiliriz. Bir, bütün ümmetin, yani hiçbir ihtilaf edilmeksizin üzerinde ittifak edilenler. İki, cumhurun ittifak ettiği, az bir toplumun ihtilaf ettiği, kabul etmediği deliller. Üç, üzerinde ihtilaf edilen deliller. Anlaşıldı mı? Yani birincisi, bütün ümmet ittifak etti. Herkes ittifak etti. İkincisi, cumhur, yani alimlerin hemen hemen tamamı ittifak etti bunların üzerinde. Bazıları ittifak etmedi, muhalefet etti. Üç, üzerinde ihtilaf olan deliller. Üç şekilde ayırdık. Bunlardan ilki, bütün ümmetin ittifak ettiği nedir? Kur'an ve sünnettir. Cumhurun ittifak ettiği icma ve kıyastır. İcma ve kıyastır. Yani cumhur ulema icmanın da bir hüccet olduğunu, kıyasın da bir hüccet olduğunu cumhur ulema hemen hemen hepsi söylemişlerdi. Ancak Mutezile'den Nazzam ve bazı hariciler icmanın bir hüccet olmadığını, şer'i bir delil olmadığını söylemişler. Hakeza Caferilerle Zahiriler, İbn Hazm gibi mesela Zahiriler kıyasın bir delil, bir şer'i delil olmadığını söylemişlerdir. Bu da ikincisiydi. Üçüncüsü, ihtilaf edilenler. Bu dördünün dışındaki ihtilaf edilmiştir arkadaşlar. Mesela sahabe kavli. Sahabe kavli şer'i bir delil midir, değil midir? Ne yapılmıştır? İhtilaf edilmiştir. Maslahat. Şer'i bir delil midir, değil midir? Bunlar ne yapılmıştır? Üzerine ittifak edilmiştir. İşte bundan dolayı diyoruz ki özellikle dördü, yani kitap, sünnet, icma ve kıyas vacibül ittibadır. Yani ona tabi olmak, orada gelen hükme tabi olmak nedir? Kişiye vaciptir. Bir başka şekilde de taksim etmek istersek şer'i delilleri vahye dayanan veya vahye dayanmayan şeklinde de bir taksimat getirmemiz mümkündür. Direkt Kur'an ve sünnet vahye dayanan, diğerleri vahye dayanmayan. Tabi burada vahye dayanan, vahye dayanmayan derken yapısı itibariyle yine. Yoksa vahye dayanmayan icma olur mu? Vahye dayanmayan kıyas olur mu? Vahye dayanmayan bir maslahat veya ne bileyim başka bir şey olur mu? Şer'i delillerin hepsinde mutlaka vahye istinad etmesi, yani vahye dayanması gerekir. Burada vahye dayanıp dayanmaması demek, vahiy yoluyla gelen, vahiy yoluyla gelmeyen demektir. Kitap ve sünnet vahiy yoluyladır. Kitaba metlu vahiy, sünnete gayru metlu vahiy denir, değil mi? Ki bizim kabul ettiğimiz görüş budur. Ancak diğerleri vahiy yoluyla gelmemiştir. Yani cümleyi şu şekilde kurarsak Türkçe açısından daha doğru olur. Vahiy yoluyla gelen, vahiy yoluyla gelmeyen. Mesela icma vahiy yoluyla gelmemiştir ama vahye müstenit, vahye dayanmaktadır. Bir vahiyden, yani bir Kur'an'dan veya sünnetin bir hükmünden yapılan bir içtihat sonucu oluşur icma. Yoksa alimler kendi kafalarından, Kur'an ve sünnetten bağımsız, hadi buna böyle diyelim dememişlerdir. Anlaşıldı mı? Bu şekilde şey yaptıktan sonra şer'i deliller hakkında da genel bir kısa bilgi vereyim. Kesinlikle akla aykırı değildir. Yani nakli deliller akla aykırı olsaydı bizzat bununla kastolunan hedef gerçekleşmezdi. Yani akla aykırı, aklın kabul edemeyeceği, selim akıl sahibi, tabi bir kişinin aklının değil, insanlığın aklının kabul edemeyeceği hükümler olsaydı, kastolunan hedef gerçekleşmezdi. İslam şeriatinin kastı nedir, kastları nedir? Can emniyeti, mal emniyeti, nesil emniyeti, değil mi? Bu beş, mesela beş emniyetten söz edildi kitaplarda. İslam şeriatı bunu koymak için, yani bunları korumak için gelmiştir. Düşünün, öyle bir hüküm var ki bu hüküm insanlığı telef edecek bir hüküm ve tüm akıl selim sahipleri, yani selim akıl sahipleri bu hükmün insanlığı yok edecek, insanlığı baştan sona helak edecek bir hüküm olduğunu düşünüyor. Yani tüm selim akıl sahipleri, yoksa bir kısmı değil. Böyle bir hükümle kastolunan hedef, yani bu beş esas korunabilir mi? Korunamaz, değil mi? O halde akla aykırı değildir. İstikra, yani tüme varımda bunu gösteriyor. Çünkü nasıl? Selim akıl sahibi herkes şer'i hükmü kabul etmekte ve icabına uyuyor. O halde buradan şunu söyleriz. Şer'i hükmü uymayanlar selim akıl sahibi kimseler değildir. Bir de Dedik ki şer'i deliller işte kitap, sünnet, icma, kıyas. Şer'i delillerin mertebesi aynı oranda değildir. Aynı oranda değildir. Yani bunların mertebeleri vardır. Hükme delaletleri aynı değildir. Yani hükme delalet etmeleri, subutlar aynı değildir. Hükme yani mesela şöyle örnek vereyim ben size. Kur'an'ın subutu nedir? Kat'idir değil mi? Yani Allah Subhanehu ve Teala'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla Kur'an'ın bize ulaşması nedir? Kat'idir. Hiçbir şey yoktur. Şüphe yoktur. Ama sünnetin subutu nedir? Tevatür hadisler, mütevatir hadisler hariçte olmak üzere subutu zannidir. O halde delillerin mertebeleri eşit seviyede değildir. İşte bu şer'i deliller konumuzun mukaddimesidir. Bundan sonra Kur'an'dan başlayacağız inşallah. Kur'an'ın tarifini yapacağız. Bu tarifin getirmiş olduğu Kur'an'ın vasıfları, Kur'an nedir, ne değildir ve bu tariften çıkan sonuçlara bakacağız. Ancak özellikle size tavsiye etmek istediğim ve derslerde de buna özen göstereceğim. Vakı olarak yani usulül fıkhın tarifini usulül fıkhı öğrenirken vakı olarak öğrenmemiz gerekiyor. Mesela bir sonraki dersimizde Kur'an diyeceğiz Arapça olandır. Tercüme Kur'an değildir. Burada hemen iki konuya değineceğiz. Türkçe Kur'an yani Türk mealle ibadet yapılır mı yapılmaz mı? Buraya değineceğiz. İkincisi tercümeden hüküm yani ahkam kesmenin ne kadar zararlı olduğunu, elimizdeki tercümelerin Kur'an'dan çok uzak olduğunu, bu tercümelerin sadece mütercimin anlayabildiği ancak çoğu mütercim de zaten anlamamış. Yani Kur'an-ı Kerimlere baktığınız zaman o kadar saçma sapan mealler görürsünüz ki bakın saçma sapan diyorum. Birisi diyebilir ki ya sen Kur'an'a saçma sapan mı? Hayır ben meale saçma. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Hiçbir mana çıkmayan mealler göreceksiniz. Adam kendisi de anlayamamış yani. Anlamamış, bilmiyor. Ne tercüme ettiğini de bilmiyor zaten. Böyle mealler var elimizde ki. Elimizdeki şu an Türkiye'deki meallerin hemen hemen tamamı, çoğu böyle. Ben şu günler bazı ayetlerin İngilizce, Almanca ve Türkçe meallerinden karşılaştırmasını yapıyorum. Vallahi yani Almanlar ve İngilizler çok güzel meal yazmışlar. Yani birçok örnek verebilirim bununla ilgili. Ancak Türkiye'deki meallere bakın. Bir hatayı 30 kişi aynı hatayı yapmış. Demek ki herkes birbirinden kopya çekmiş. Yani 30 kişi aynı hatayı yapar mı? Aynı hatayı yapmış. Neyse bunları işte öğreneceğiz. Ancak benim dikkat çekmek istediğim husus burada nedir? Usulül fıkhı öğrenirken vakıaya önem verin. Öğrendiğiniz her şeyi vakı olarak değerlendirmeye çalışın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.